хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. 10 палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый ужо накіравалі сваіх назіральнікаў у цэнтральную выбарчую камісію. Цікавасць да падпісной кампаніі спала, як мяркуюць валантэры, за шпёкі і апатыі. Беспрацоўе ў Беларусі за год вырасла ў два разы. Паводле Белстату, колькасць зарэгістраваных беспрацоўных набліжаецца да 47 тысяч. Расія працягвае знішчаць заходнія прадукты. Прадстаўнік Рассельгаснагляду лічыць, што беларуская мытня павінна перахопліваць такую прадукцыю. Беларускія добраахвотнікі терпяць ад раненняў і гінуць у баях на Донбасе. Вы на хвалях Радыё «Свабода» працягвае нашу праграму «Актуальная гутарка экспертаў за круглым сталом». Каманды Віктара Цярэшчанкі і Сергея Гайдукевіча заяўляюць, што ўжо сабралі неабходнае для рэгістрацыі 100 тысяч подпісаў. Блізка да гэтай лічбы падышоў і Мікалай Улахович. Пра што сведчаць гэтыя заявы, пра які сцэнар выбараў? Ці азначае гэта, што ўлада, як і ў 2010 годзе, мае намер зарэгістраваць фактычна ўсіх патэнцыйных кандыдатаў? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і публіцыст Вадзім Казначэяў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Адзін за адным ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта заяўляюць, што сабралі ўжо неабходную колькасць подпісаў. Пра гэта заявіла група Віктара Цярэшчанкі і Сергея Гайдукевіча. А казачы атаман Мікалай Улахович апошні раз заявіў, што мае 72 тысячы подпісаў, што таксама даволі блізка да неабходнага 100-тысячнай рысы. Ці верыце вы гэтым дадзеным? Калі, так сказаць, гэтыя кандыдаты вырашылі аб'явіць, што яны ўжо сабралі або падбіраюцца да неабходнай лічбы сабраных подпісаў, то, па-вашаму, што гэта азначае? Ці гэтыя кандыдаты, магчыма, штосьці ведаюць пра намеры ўлады, ці, можа быць, гэта сведчыць пра іхнюю ролю ў гэтых выбарах? Зміцер Панкавец, ваша меркаванне. Не зусім веру ў гэтай лічбы. Калі, умоўна кажучы, казаць пра ініцыятыўную групу Сергея Гайдукевіча, то яна сапраўды даволі шматлікая партыя, якая налічвае некалькі нават дзясятку тысяч чалавек, то Сергей Гайдукевіч тэарэтычна, канешне, можа сабраць неабходную суму подпісаў, але што тычыцца Віктара Цярэшчанка, людзі ягоныя у кампаніі, гэта не ідэйныя людзі, людзі, которыя проста працуюць за грошы ў гэтай кампаніі, ніхто іх не бачыць па кватэрнаму абходу, вельмі мала пікетаў у горадзе стаіць. А казаць пра тое, што Улахович, а і Цярэшчанка сабралі 100 тысяч подпісаў, ну, мне здаецца, это просто смешна. Сведчыць хутчэй за ўсё пра тое, што гэтыя кандыдаты ведаюць, што ў любым выпадку яны будуць зарэгістраваныя, яны будуць прадстаўлены 11 кастрычніка ў бюлетэнях для галасавання. Ну, а таму асабліва не саромюцца, называючы лічбы, якія сабраны нібыта за іх подпісам. Дзякую, Вадзім Казначэяў, ваша меркаванне. Чаму ўжо былі абвечаны такія пераможаныя лічбы і што гэта сведчыць пра сцэнар гэтых выбараў? Обвешенные личбы, одразу скажу, что мне тут тяжко сказать на конт того, те были это перамовы с уладами конкретно на этот конт. И то я упомянул, что коли яны и были, так это с уладами не то, что особисто с Лукашенком, але и не с высшейшими чиновниками, а с некими клерками, якія сказали, ну, нехай себе. А может, этого и не было. Але яны адчуваюць, гэтак мовіць, генеральную лінію, якая не змяняецца папярэдняй кампаніяй. Гэта значыць рэгістраваць усіх або амаль усіх і рабіць вялікую, досыць вялікую колькасць кандыдатаў. Таму яны адчуваюць сябе упэўнена. Што тычыцца саміх лічбаў, дык, ну, Зміцер сказаў, не зусім веру, я б сказаў, што зусім не веру. Просто пакуль што зарана казаць, канешне, гэта просто бравурныя заявы, альбо гэта рыхтуецца свядомае махлярства, але тое, што яны не сабраныя, ды нават на конт Гайдукевіча. Бо увесь час усе папярэднія кампаніі, дзе ён удзельнічаў, ну, гэта, канешне, тое, што называецца неправераная інфармацыя, Але увесь час яна была, тое, што там блізка не было такой колькасці подпісаў, што там нейкія адрасныя кнігі ці ваенкаматаўскія спісы туды ўносілі. Але ясна, што ён быў патрэбны, калі быў адзін ці два апазіцыйных кандыдата. Калі апазіцыйных кандыдатаў болей, тады трэба пара-тройка лаяльных кандыдатаў. Таму я думаю, што у кожным выпадку Сергею Гайдукевічу і Віктору Цярэшчанку нічога не пагражае, незалежна ад таго, якую колькасць подпісаў яны рэальна збяруць. Што тычыцца Улаховіча, мне ўжо даводзілася пра гэта казаць, тут маё меркаванне не змянілася. Тут улады будуць кіравацца тым, наколькі ён небяспечны з таго гледзяча, што на яго могуць зрабіць хаця б у нейкай меры стаўку расійскія колы. Калі гэта яны палічаць небяспечным, яго не зарэгіструюць. На законных не хапіла подпісу. Мне гэта не тое, што тут улада будзе глядзець, ці зробіць стаўку Расіі, ці не зробіць. Это, на маю такую думку, от выкажу гіпотэзу, што рэгістрацыя ініцыятыўнай групы Улаховіча, яго на будучыня кандыдатавання, у чым я не сумняюся, можа быць звязана з тым, што улада наадварот хочуць паказаць, што падтрымка расійскага свету ў Беларусі складае там, ну, 1-1.5% і не болей. Паглядзіце, рускі мір не пройдзе, Улаховіч набярэ вельмі мала галасоў. Сцэнар рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у сёлетніх выбарах абмяркоўваюць Зміцер Панкавец, Вадзім Казначэяў і Віталь Цыганкоў. А ну цяпер давайте пра праблемы апазіцыйных кандыдатаў. Яны заяўляюць дастаткова такія крытычныя лічбы. І Сергей Калякін, і Анатоль Лебедзька. Трошкі лепш сітуацыя у Таціяны Караткевіч. Па-вашаму, вось сыходзячы з таго, што вы ўжо казалі, ці лічыце вы, што цяпер сабранне подпісаў залежыць выключна ад, што называецца, сумлення саміх каманд гэтых апазіцыйных кандыдатаў, а нейкіх перашкодаў з боку ўлады для рэгістрацыі чакаць не даводзіцца. Улада зацікаўлена ў тым, каб зарэгістраваць усіх трох. Як вы лічыце, Вадзім? А вось тут мне цяжка прагназаваць, бо гэта будзе залежаць нават не столькі ад рэальнай сітуацыі, колькі ад таго, што падумаюць улады на гэты конт. Ці падумаюць яны, што з боку апазіцыйных кандыдатаў, я адразу упэўнены, што гэтага не здарыцца з Таціянай Караткевіч, тут ужо бачна па пэўных прыкметах, што курс адназначна на яе рэгістрацыю. А вось з боку Анатолія Лябецькі і Сергея Калякіна не ведаю, калі яны адчуюць, што тут ёсць нейкая патэнцыйная небяспека, конечно, іх могуць не зарэгістраваць. Трохі больш верагодным, скажам так, мне ўсё ж уяўляецца варыянт, пры якім іх зарэгіструюць, бо непасрэднай небяспекі ў яго боку няма. А маецца на вазе, што ну нейкія рэзкія словы, той жа, напрыклад, найбольш верагодна Анатоль Лебедзька можа сказаць падчас сваіх выступаў. Ці вы тут маеце на вазе нешта іншае? Не, я маю на увазе, канешне, нешта іншае. Рэзкія словы, насамрэч, яны нават не будуць ствараць вялікай перашкоды, бо яны будуць ствараць пэўны фон, што вось у нас ідзе барацьба. Ясна, што ні Цярэшчанка, ні Гайдукевіч, ды ні Таціяна Караткевіч, будзе праўда казаць, рэзкіх слоў не скажуць, надта рэзкіх, прынамсі. А Лябецька сказаць іх можа, і тады можна паказаць, што вось, глядзіце, якіх мы кандыдатаў дапусцілі, мы іх не здымалі, мы іх зарэгістравалі, ну яны прайгралі. Зміцер Панкавец, а па-вашаму, як можна прасачыць і ці магчыма спрагназаваць стаўленне ўладаў да рэгістрацыі апазіцыйных кандыдатаў? Я думаю, што ў нас ёсць такая рызыка ў гэтай выбарчай кампаніі суткнуцца з такой сітуацыяй, як адбываецца на выбарах, скажам, у Казахстане, у Таджыкістане. Калі кандыдатаў, у прынцыпе, нямала, ёсць выбар, але рэальна ніхто з кандидата не критикует дейную ладу, не критикует президента. И вот, в принципе, в Беларуси у 2017 года целком может отбыться такой сценарий, что будет 5-6 прозвищ записано, но никто не будет критиковать. Но, по-моему, это самый непожиданный для Александра Лукашенко сценарий. Вы думаете, он уже доспел до того, что готовы на такое пойти? А что тут Лукашенко? Тут, я думаю, что от его ситуации, может быть, не так шмат залежит, коли, скажем, Анатолий Лебедько и Сергей Калякин довольно сумленно заявляют, что они не поспевают со сбором подписов, не поспевают собрать потребную сумму у 100 тысяч, то как бы тут и пытание отпадет само собой. Хочет Лукашенко ставить, не хочет, а лишь Ярмошина не может тут загадным чином прорисовать 10 тысяч и 20 тысяч подписов этим кандидатам. Тому я вот не выключен такой сценарий. В этом сенсе, с пункта гляжения, скажем, не признания, а с пункта гляжения, скажем, оценки этих выборов Заходом. Уже можно сказать, что это переходит в сферу процедур, в сферу того, как отбываются голосования. Те все-таки наявность певных кандидатов мая значение для оценки этих выборов. Те можно сказать, что незалежно от того, будет у списах Анатолий Бедько, те Сергей Калякин, те не будет, выборы все равно будут оцениваться в залежности от інших, перш за все, процедурных моментов. Змітер. Не, ну, натурально, я лічу, що присутність все ж таки опозиційних кандидатів, хай буде Лебедько, хай та Тетяна Короткевич, це буде все-таки великий фактор у тим, як будуть оцінені ці вибори. Коли там застануться Лукашенко з Лаховичем, ну, то це одна справа. А коли там все ж таки будуть люди, які будуть розказувати ніякі альтернативні погляди, це інше. І як би казати, що про признання виборів сьогодні, і відомо, що казати не доводиться. І ніхто у Європі открыто не скажет, что выборы прошли сумленно, прозрысто, демократично. Ну, але можно рассчитывать на то, что все-таки оценки этих выборов будут мягчайшими. Принамсі, хоча б за те, що, може бути, ніхто з опозиційних кандидатів не сяде у тюрму. І ніякі позитивні зрухи, Євросоюз, АБСЄ, видать, по всім відзначаться у своїх кінчаткових справоздачах. Мені подається, що тут, звісно, є певні нюанси, наскільки відомо і знову ж по неофіційній інформації, у 2010 році вже європейськими структурами була підрихтована доктрина одноцінності признання виборів. Це, звісно, пункт гріження здорового сенсу просто дик сніг варто, бо односно, що значить односно, односно чого. А, ось. Але ж підрихтована вона була, і каб не події, які розгорнулися у ноч, і те, що було далі, відать, це було б зреалізовано. Покольки все лето ничего подобного чекать все ж не выпадая, худшее за все, так вот и махчимое некое вот такое односное признание. То бок, ну, конечно, не так все там было, а лишь, ну, больше-меньше, некий процесс тут набирается, и все такое. И для этого, конечно, явность именно оппозиционных кандидатов, а кандидатов, которые не створают небеспеки непосредственно для улады, и она была, конечно, пожаданной. Ну, я кажу, что, коли эту небеспеку не разглядят, так я думаю, что перешкодов робить не будут. Ну, а коли кандидата соправдают этой подписи не дарут, и сумленно скажут, что, ну, вот мы не сами. И перешкоды все ж на мясцовом узровне были, хотя я, ну, и не инициировались сверху, я уверен. Ну, тогда что же робить? Тогда доведется обходиться тем, что есть. Вы слухали «Экспертизу свободы». У ее брали удел наместник редактора газеты «Наша Нива» Змитер Панковец и публицист Вадим Казначеев. Вел гутарку Виталь Цыганков. Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати через систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються через спадорожник «Хотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду.